ნაბილე ბამდირი კიდა მუნგური ყარიჭი ქუტულებული ძიდა ტასან შუა დირმურუ ადრა აილა გოშალარი ბრატაში ეშუყ აილა გოშალარი ბრატაში ეშუყ ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ყარიდ გოშეზი მუნდიყვა წალი ნიშირა კაზი ამუჰირჭი ხარალ ჭუჰაიან აბი ამუჰირჭი ხარალ ჭუჰაიან აბი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი ლეილეი წოცა ზუყი წალი ნიშირა კაზი ამუჰირჭი ხარალ ჭუჰაიან აბი ამუჰირჭი ხარალ ჭუჰაიან აბი Do you